شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریق استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در دستگاه سگاه و مخالف سگاه با صدای گلپایگانی اجرا می شود. Thank you.

در چشم من چه جلوه‌ای، در چشم من چه جلوه‌ای، از بام دادم در چشم من چه جلوه‌ای، از بام دادم من شمعی سوخته، من شمعی در چشم من چه جلوه‌ای، از بام دادم من شمع، من شمع دلان به صحبت من من خود شراب ریخته من خود شراب ریخته از جام هستیم کس ز من بشنوی نیست. هستی چنین کس ز من بشنوی من با خبر کبوتر پیغام هستیم.